telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Donald Trump na Florydzie ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. To przede wszystkim Ukraina powinna zaakceptować plan pokojowy Donalda Trumpa, powiedział w Trójce wiceszef polskiej dyplomacji. Posłowie zajmą się dziś rządowym projektem nowelizacji budżetu. Razem możemy sprawić, że Ameryka znów będzie wielka, powiedział Donald Trump do swoich zwolenników na wiecu na Florydzie. Kandydat republikanów ogłosił zwycięstwo w wyborach. Mówił, że Ameryka będzie bogatsza i bardziej bezpieczna niż kiedykolwiek wcześniej. Razem możemy sprawić, że Ameryka znowu będzie wspaniała dla wszystkich Amerykanów. Dziękuję wam i nie zawiodę was. Przyszłość Ameryki będzie lepsza, bogatsza, bardziej bezpieczna i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Liczenie głosów trwa, ale według prognoz kandydat republikanów jest bardzo bliski powrotu do Białego Domu. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Zrobili to także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, szef NATO Mark Rutte i premier Węgier Viktor Orban. To przede wszystkim Ukraina powinna zaakceptować plan pokojowy przedstawiony przez sztab Donalda Trumpa, powiedział w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że pokój czy zawieszenie broni powinno być zawarte na warunkach akceptowalnych przez Kijów. Negocjacje pokojowe wiszą w powietrzu, szczególnie jeżeli zwycięzcą będzie pan prezydent Donald Trump. Pytanie, na jakich warunkach stanowisko Polski jest w tej kwestii klarowne. Jakiekolwiek porozumienie, czy zawieszenie broni, czy pokój powinny być zawarte na takich warunkach, jakie zaakceptują Ukrainki i Ukraińcy, a tak naprawdę ukraiński rząd i pan prezydent. Będziemy się pytać o zdanie Ukrainy i Polska na pewno będzie stać przy Ukrainie i przy jej stanowisku. W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zapowiadał szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. Jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance przedstawił plan pokojowy, zgodnie z którym Rosja miałaby zachować ziemie zagarnięte podczas wojny, a Ukraina nie zostałaby przyjęta do NATO. W Moskwie środowiska związane z Kremlem nazywają Stany Zjednoczone głównym źródłem ryzyka dla bezpieczeństwa Rosji. Natomiast przeciwnicy reżimu Władimira Putina liczą, że niezależnie od tego, kto zostanie kolejnym prezydentem, Waszyngton będzie wspierał demokratyczne przemiany w krajach dotkniętych dyktaturą. Szef Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej Wasilij Piskariew ostrzega, żeby nikt w Rosji nie żywił nadziei na zmiany w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od tego, kto zamieszka w Białym Domu, Stany Zjednoczone pozostaną głównym ryzykiem dla bezpieczeństwa naszego kraju, podkreśla kremlowski deputowany. Rosyjscy politycy związani z reżimem Władimira Putina wmawiają Rosjanom, że Stanom Zjednoczonym zależy na zniszczeniu suwerenności oraz terytorialnej i gospodarczej integralności Rosji. Państwowe agencje i kanały telewizyjne publikują wypowiedzi ekspertów, którzy przekonują, że zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa przybliży koniec wojny z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 23-letni obywatel Niemiec podejrzany o kierowanie prawicową grupą terrorystyczną. Decyzją Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze trafił na 2 miesiące do aresztu. Mężczyznę zatrzymała ABW w Zgorzelcu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. To jedna z 8 osób, którym zarzuca się utworzenie prawicowej grupy terrorystycznej Saksońscy Separatyści. Pozostałych jej członków zatrzymano w Niemczech. Tragiczny poranek na Opolszczyźnie. Na drodze krajowej nr 11 w okolicach Kluczborka w wypadku zginęły 2 osoby, mówi Dawid Gierczyk z policji. Osobowy Peugeot, którym podróżowało 2 mężczyzn w wieku 28 oraz 32 lat, z nieustalonych na tę chwilę przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności służbowe na miejscu, zabezpieczając ślady. Ofiary wypadku to obywatele Turcji. Do tragedii doszło w miejscowości Bąków między Kluczborkiem a Lublińcem. Właśnie zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji budżetu. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, która częściowo dekryminalizuje aborcję. W tegorocznym budżecie rząd zwiększył deficyt o 56,3 miliarda złotych. Łącznie wzrośnie on do ponad 240 miliardów złotych. Konieczność tych zmian resort finansów tłumaczy aktualizacją prognozy dochodów. Korekta ustawy okołobudżetowej umożliwi z kolei przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 miliardów złotych. Izba ma też rozpocząć pracę nad poselskim projektem nowelizacji kodeksu karnego. To drugie podejście Sejmu do uchwalenia przepisów częściowo dekryminalizujących aborcję. Przygotowany przez klub Lewicy projekt uchyla dwa przepisy mówiące o karze 3 lat więzienia za przeprowadzenie za zgodą kobiety przerwania ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa oraz nakłanianiu do tego. Na początku obrad ślubowanie poselskie złoży Robert Jagła z Koalicji Obywatelskiej, który w ławach sejmowych zastąpi zmarłą w sierpniu tego roku Katarzynę Mrzygłocką. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie jedynie na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, na termometrach od 3 do 5 stopni na północy, do 9 i 11 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 10 na zegarach. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko, witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania. Zaczniemy tę godzinę od grupy Primal Scream, o której ostatnio głośno. Moving on up. Kultowy już na tym etapie utwór Moving On Up grupy Primal Scream. On znalazł się też na równie kultowym soundtracku, równie kultowej ścieżce dźwiękowej do pewnej gry, która ostatnio 20 lat skończyła. Także przypominają się od razu te momenty, kiedy po ulicach Los Santos się na przykład jakimś Harlejem jechało, słuchając Moving On Up właśnie. 9:50 na zegarach to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia, którą jest, jak już Państwo dobrze wiedzą, The Cure, na Songs for a Lost World. I dziś z tej płyty wyciągamy single numer 2, Fragile Thing. time you kissed me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. Your soul is a fragile thing. Love is my everything, but nothing you can do to change the end. Tak brzmi zespół The Cure po 16 latach oczekiwania na płytę numer 14, Songs of a Lost World, czyli nasza płyta tygodnia i Fragile Thing, czyli fragment tej właśnie płyty, singiel, który ją zapowiadał. A w ubiegłym tygodniu, w czwartek, w przeddzień premiery tego właśnie albumu, mieliśmy okazję posłuchać go przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na pewno jeszcze takie odsłuchy będziemy organizować, więc proszę nasłuchiwać i śledzić nas w mediach społecznościowych, bo tam będziemy o wszystkim informować. A tymczasem przeniesiemy się do przeszłości, ale niedalekiej, bo do poniedziałku się cofniemy, kiedy to spotkałem się z Anią Leon w studiu Trójki, żeby porozmawiać o tym, co kryje się na nowej płycie, płycie zatytułowanej Czas się bać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Widzieliśmy się ostatnio po premierze pierwszego singla, w zasadzie zbioru singli. Teraz już mamy całą płytę. Wszystkie akty są gotowe i przekazane w ręce publiczności i słuchaczy. Ania Leon dziś jest ze mną. Dzień dobry, Aniu. Cześć, dzień dobry. Gdzie zgubiłaś Arka dziś? Oj, Arek ze względów zdrowotnych dzisiaj nie może się z nami pogadać. Arek Kopera, oczywiście, tak, o nim mowa, współautor płyty. Życzmy mu zdrówka. Arku, życzymy ci zdrowia, bo przecież koncerty przed wami, prawda? Dokładnie. Także koncerty. Musi się chłopak kurować. Koncertów sporo. One jak zwykle muszą towarzyszyć premierze płyty. Płyty wyjątkowej, o czym już też mówiliśmy przy okazji premiery pierwszego aktu, ponieważ płyty, czy konceptualnej, tak można powiedzieć? Ja myślę, że to jest dobre określenie. Tak, tak. No to co się na tę koncepcję składa wobec tego, powiedz? Wiesz co, no całą koncepcję zrobiliśmy wokół Kina Grozy. Co już wiesz, bo wcześniej gadaliśmy o tym. Na wizualizerach i na teledyskach można doszukiwać się jakichś odniesień do filmów, głównie horrorów, które lubimy z Arkiem. Ja chyba bardziej lubię niż Arek, jak mam być szczera. To jest absolutnie mój klimat. Także płyta nazywa się Czas się bać, też nie bez powodu. Bo w tekstach mówimy często o tym, co nas denerwuje, co nas irytuje, co wydaje nam się w tej naszej teraźniejszości czymś, czego możemy się właśnie bać. Ostatnio mówiliśmy a propos też tytułu, bo tytuł płyty to jest też tytuł utworu, w którym pojawiła się artystka bardzo pasująca do stylistyki slasherów wszelakich. Chodzi o Mary z Polski, rzecz jasna, która świetnie się w to wpasowała. I to jest jeden akt, jedna gościni, ale z aktów jest więcej i gości też jest więcej. Wtedy jeszcze nie mogliśmy za wiele powiedzieć na temat tego, co będzie na kolejnych aktach. No a teraz już wiemy wszystko, więc możesz nam zdradzić, kogo zdecydowaliście się zaprosić i to, co ja bym chciał podrążyć, bo ostatnio też o tym troszkę rozmawialiśmy. Czym charakteryzują się poszczególne akty? Czemu dane utwory są w tym akcie, a nie innym? Na to chyba mam bardzo banalną odpowiedź. Nie ma absolutnie żadnej reguły. To było zrobione głównie sercem, czyli wybory były takie, że zastanawialiśmy się, co będzie tą główną piosenką, tym singlem danego aktu, a potem cała reszta, powiem szczerze, wyszła tak z serducha, że dobra, to połączymy tak, to tak, to tak. I na czym nam przede wszystkim zależało, to oczywiście na tym, żeby, tak jak już wspomniałeś, żeby na każdym z aktów był jakiś gość. No i jak to wygląda? Poza Mary z Polski na akcie pierwszym mamy jeszcze dwójkę? Na dwójce mamy Kukona, a na trójce mamy Sarsę. To mamy płytę składającą się z trzech aktów, mamy trójkę wspaniałych gości. I już trochę powiedzieliśmy o tym, co dalej. Dalej koncerty między innymi. No oczywiście. I co szykujecie na koncerty? Co szykujemy na koncerty? Przede wszystkim szykujemy koncerty. O tym trzeba powiedzieć. Szykujemy koncerty, bo dostaję bardzo dużo zapytań właśnie o to, czy kiedy jest ten pierwszy koncert, kiedy zaczynamy trasę. My cały czas to szykujemy. Mam nadzieję, że nie na zimę teraz, tylko na przyszły rok będziemy już gotowi i na pewno ogłosimy wszystkie daty, wszystkie miejscowości i już się tak naprawdę nie możemy doczekać, bo już mieliśmy okazję grać ten materiał dwa razy i mam z tego powodu ogromny fan i mam nadzieję, że ludzie go poczują tak samo jak my. A czy to będą koncerty poświęcone tej płycie konkretnej? To będą wykonania tego materiału, czy to będą rzeczy różne? Bo tutaj koncepcja jest bardzo określona na tej płycie i zastanawiam się, czy trasa też będzie właśnie na modłę tego, co wy wymyśliliście, założyliście na płytę. Trasa na pewno będzie troszeczkę horrorowata. Mamy już zrobione cudowne intro, które ma za zadanie troszeczkę dreszczyk emocji włączyć w publiczności, ale oczywiście nie chcę rezygnować ze wszystkich, wiesz, z tych utworów poprzednich. Chciałabym, żeby parę utworów z albumu Łezki też znalazło się na koncertach. Ale one też, myślę, że mogą niektóre pasować do tego klimatu. Ja też tak myślę, klimatu. Już nawet wiem, które, ale nie będę jeszcze mówić. Nie powiesz jeszcze? Nie. No i co dalej? Co dalej, jak oczywiście już koncerty się odbędą? Kolejne akty planujecie? Wiesz co, tak jak ostatnio mówiliśmy z Arkiem, my mamy zrobione chyba z 50 utworów. No więc właśnie do tego piję. Ciekawy jestem, czy planujecie je. Na pewno tego tak nie zostawimy. Planujemy wiele i to jest dopiero początek. Czyli będziemy się jeszcze mieli okazję spotkać nieraz. Na pewno. Mam nadzieję. To w takim razie my cię serdecznie zapraszamy jak zawsze. Myślę, że okazji będzie wiele jeszcze do tego, żeby porozmawiać. Czy to a propos koncertów, czy kolejnych aktów, które mam nadzieję też do nas tutaj przyprowadzisz. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Ania Leon była Dziękuję z nami. Dziękuję bardzo. No i zachęcamy do tego, żeby słuchać płyty Czas się bać, na której rzeczone trzy akty, o których mówiliśmy, można znaleźć. Błądzę tak jak zawsze ja. Znicz zapalam dla tych lat, złodak. Rozsypałem mi się w mak. Złote góry chciałam mieć, na talerzu dostać je, łatwo zjeść, trudniej później, bo nie wejść. Fragment drugiego aktu, który zapowiadał płytę Czas się bać. Bardzo dziękujemy Ani Leon za wizytę i na pewno będziemy powracać jeszcze, kiedy tylko się okaże wszystko w związku z trasą, bo to niedługo będzie wiadomo, kiedy i gdzie zagrają koncerty związane właśnie z płytą Czas się bać. No i oczywiście też z fragmentami Łezek, czyli pierwszej płyty Ani Leon, która, jak wiemy, też we fragmentach się na koncertach pojawi. Posłuchamy teraz Maca Millera, to człowiek, który do Pittsburgha nas regularnie zabiera, choć żył i tworzył przez długi czas w Kalifornii. A za kilka chwil pojawi się u nas Katarzyna Borowiecka z kolejnymi serialowymi zapowiedziami, polecajkami. Proszę zostać z nami. Wait a second. I know you're stressing, you don't gotta keep me guessing. I'm full of questions in return to get the silent treatment. I don't know why I'm speaking. You say it's way too late. Goodbye, you leaving. Why you got me stressing? Oh my God. I could have a whole collection, just be faded in my own dimension. You so complicated, I swear that pussy Grammy nominated. This makes some music. Fuck all of the bullshit. Well, you stay just a little while, babe. Just a little while, just a little while, just a little while. Well, you stay just a little while, babe. Just a little while, just a little while, just a little while. Okay, now, baby, don't you leave my side. Don't even try. I'ma go crazy, girl. You save me, meditate me, give me peace of mind. It's only she and I. Ocean floor, how deep we dive? We be high, looking for another fucking tree to climb. She was playing hard to get. I read between the lines. Binge watched Sopranos, made it all the way to season 5. I am her, she is I. She had to come, she a freaky side, leaving me behind. Well, you. Stay just a little while, babe. Just a little while.

Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 30,5 minuty po 10. Trochę tutaj, na chwilę. Czyli inaczej mówiąc, 29 minut do 11. Otóż to, i nawet chyba tak to powinno zabrzmieć dokładnie, bo chyba po tej 30 minucie, jak ona wybije, to już trzeba mówić o to. Państwo słyszą, jesteśmy specjalistami od zegarów. No, tak, no można też powiedzieć na przykład, ile to będzie, 89 minut do 12. To jest zbyt skomplikowana matematyka. A tam skomplikowana. My tutaj sobie rozmawialiśmy o muzyce wprawdzie, o koncertach najróżniejszych. A ja przyszłam z wątkiem chronologicznym. Chronologicznym? Nie, żartuję. Ale o serialach teraz będziemy mówić. O serialach oczywiście, ale słyszałam też, że odnotowywałeś 20-lecie pewnej gry muzycznie. A ja też przyszłam właściwie z serialem, który powraca z drugim sezonem za kilka dni, bo 9 listopada. I jest on osadzony w uniwersum League of Legends. Grałeś? Okej, okay, nie grałem nigdy, ale był to... To znaczy... Kiedy League of Legends było tą taką naprawdę super popularną grą, no to bardzo wielu moich kumpli, wtedy byłem chyba w liceum czy w gimnazjum, grało, więc trochę wiem na ten temat. No ja właśnie muszę się przyznać, że ja nie grałam nigdy, więc dla mnie wejście w świat Arcane, bo to właśnie o tym serialu mowa, było wejściem w zupełnie nowy świat i ten świat mnie zachwycił. Bo serial, z tego co wiem, z komentarzy przeróżnych, również graczom się podobał i graczkom, bo bardzo dobrze wykorzystuje te wątki, te postacie, które pojawiły się w grach, do tego, żeby opowiedzieć historię, która z jednej strony jest fascynująca od strony psychologicznej, jest porywająca od strony fabularnej, dzieje się w takim steampunkowym świecie. Oczywiście mamy tam to dwumiasto, bo to nawet nie są dwa miasta, tylko dwumiasto, to jedno bogatsze i zamieszkałe przez tych, którzy z góry patrzą, a to drugie dużo biedniejsze i mające wiele, wiele problemów. Dwie siostry tam właśnie w tym biedniejszym się wychowują, Vi i Jinx, chociaż Jinx początkowo znamy jako Powder, no i one właśnie osierocone w młodym wieku zostają wzięte pod skrzydła i zaadoptowane przez człowieka, który jest ważną personą tej części dwumiasta, która musi walczyć o przetrwanie. No i przychodzi taki moment w tej walce o przetrwanie, że losy sióstr się rozdzielają, dorastają w zupełnie innych okolicznościach i potem stają po dwóch stronach walki, do której dochodzi. Nie chciałabym oczywiście za dużo zdradzać, bo sama ta historia z pewnością państwa porwie. Jeżeli państwo jeszcze nie widzieli pierwszego sezonu, to zdążą państwo sobie go obejrzeć, albo ci, którzy widzieli, zdążą sobie przypomnieć przed premierą, bo 9 listopada w sobotę premiera drugiego sezonu, pierwszej części serialu Arcane. Ja muszę powiedzieć, że ja będę sobie przypominać na pewno, dlatego że ten pierwszy sezon wszedł w listopadzie 2021 roku, więc trochę czasu już minęło. No to faktycznie. A jeszcze chciałam zaznaczyć, bo być może jest tak, że dorośli widzowie mają wątpliwości, czy animacja to jest coś dla nich. Więc tutaj chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości. Po pierwsze, to jest mistrzowska animacja, znakomita. Natomiast chciałam też przypomnieć, że te produkcje dla dorosłych animowane to są nie tylko seriale satyryczne, takie jak Simpsonowie, chociaż też widzicie, dzieci Głowa oglądają. Rodziny. Czy Głowa Rodziny, czy chociażby Miasteczko South Park. Czy Bojack Horseman. Czy Bojack Horseman, do którego chciałam nawiązać, bo to jest też bardzo ważny przykład animacji dla dorosłych, która opowiada o depresji w takim ciekawym bardzo sztafarzu i w takim ciekawym świecie, w którym żyją względnej symbiozie bohaterowie ludzcy i bohaterowie, którzy mają cechy ludzkie oczywiście, ale jednocześnie wyglądają jak zwierzęta. piękna satyra na Hollywood, wspaniała satyra na współczesność, a jednocześnie bardzo głęboka opowieść o największych problemach współczesności i tych lękach, z którymi ludzie się współcześnie borykają. Ale nawiązując do Arcane jeszcze wciąż, chciałam powiedzieć, że bardzo liczę na ścieżkę dźwiękową tego drugiego sezonu, bo bardzo piękne rzeczy działy się. No też trochę komercyjne, ale też piękne działy się na ścieżce dźwiękowej pierwszego sezonu Arcane. No i to jest ostatni sezon. To jest też, myślę, godne zaznaczenia, że twórcy nie chcą odcinać kuponów później w nieskończoność, tylko zamykają tę historię w dwóch sezonach. My ten drugi sezon też dostaniemy w dwóch częściach i mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu także w naszych sobotnich spotkaniach już po premierze serialu Arcane. A ja przypomnę również, że w serialach animowanych warto zwracać uwagę także na głosowe role. Rzadko doceniamy aktorów za te głosowe role, tak ja mam wrażenie. Wciąż za rzadko, może tak to ujmę. A tutaj wspaniałe role i z pewnością czy to Hailee Steinfeld, czy Ella Purnell w rolach głównych sióstr, ale także inne role w tym serialu godne pochwał i godne uwagi. Skoro już powiedziałam o Ellie Purnell, to wymienię jeszcze dwa tytuły seriali opartych na grach, na które czekamy. To już jest pewne, że w 2025 roku powróci z drugim sezonem The Last of Us. Mm-hmm. Czekamy bardzo na ten serial, no ale jak. Będziemy o nim mówić w przyszłości. Natomiast ten pierwszy sezon z pewnością był jednym z jaśniejszych punktów zeszłego roku, jeśli chodzi o serialową mapę. No i Fallout, który debiutował w tym roku na początku. Tutaj jeszcze nie wiadomo, co z tym drugim sezonem, kiedy on się pojawi, bo mimo, że zapowiadano go na rok 2025, to właśnie Ella Purnell, która w serialu Arcane gra Jinx, a tutaj też w głównej roli, jednej z głównych ról występuje, powiedziała ostatnio, że nie ma żadnych jeszcze informacji. Ten sezon jest potwierdzony, natomiast nie wiadomo nic. Nie ma scenariusza, nie ma żadnych zarysów tego, gdzie będzie szła ta historia w tym kolejnym sezonie. Skoro aktorka występująca w jednej z głównych ról w serialu jeszcze nie wie, to myślę, że trzymamy kciuki, żeby ta premiera się odbyła w roku 2026. Ja niestety jeszcze po serial Falloutowy nie sięgnąłem, bo no właśnie trochę się boję, bo akurat Fallout to jest taki tytuł, który... Nie słuchałeś audycji Wszystko Wszędzie Teraz, polecałam ten serial w marcu. No ale słuchaj, ja mam go cały czas na liście do obejrzenia, tylko właśnie to jest trochę to, o czym mówiłaś na początku, że przy okazji Arcane, że gracze doceniają tę produkcję. To jest chyba, to jest w ogóle bardzo wysoka forma komplementu, wydaje mi się, w momencie, kiedy mamy do czynienia z adaptacją serialową czy filmową gry, bo gracze potrafią być bezlitośni, tak jak na przykład, no nie wiem, nigdy nie udało się zrobić... Nie tylko dla bohaterów tego świata. No właśnie, nigdy nie udało się zrobić Resident Evil w takiej formie, w jakiej by gracze tego oczekiwali. Nigdy się nie udało zrobić Assassin's Creed w takiej formie, właśnie, jakiej gracze no właśnie, tego oczekiwali. A są to historie wszystkie godne opowiedzenia także i w taki sposób. Będziemy wracać do tematu na pewno w środy, no i zapraszamy na audycję Wszystko Wszędzie Teraz w każdą sobotę w Trójce. Katarzyna Borowiecka była z nami. O 13:00 to ja jeszcze teraz zapowiem, że w tę sobotę spotkanie z Jessem Eisenbergiem w Wszystko Wszędzie Teraz. Aktor, reżyser, scenarzysta, jego film Prawdziwy Ból wchodzi na ekrany w ten piątek. Miałam okazję wczoraj z nim porozmawiać o tej... Nasz polski aktor. Bardzo ciekawej historii. Tak, nasz polski. Za 10 dni dostaje polskie obywatelstwo, więc tak możemy już mówić. Nominowany do Oscara za The Social Network i mogłabym w nieskończoność, więc musisz mi przerwać teraz. No to dziękujemy ci bardzo. Dziękuję Katarzyno. Bardzo. Ocean, breathe. concentrated all night. I'm in your big headlights, lighting up the road for me. I love the way your positivity shines, putting my wild mind at ease. I'm in your big headlights, lighting up. Była nasza piosenka dnia jeszcze nie tak dawno temu. Skeks i High Beaming na antenie Trójki. 18 minut pozostaje do 11:00 i to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy zaprosić Państwa na tę niedzielę na godzinę 19:00 na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kapela ze wsi Warszawa wystąpi dla nas, więc bardzo byśmy chcieli Państwa również zobaczyć na tym koncercie. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej na publiczności bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. Można mailowo, można telefonicznie, 22 i 7 trójek. Tutaj Gosia Jakubowska czuwa i bardzo chętnie wręczę Państwu zaproszenia, więc proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Fenomenalna kapela ze wsi Warszawa w tę niedzielę w Radiowej Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi. Będziemy jeszcze na pewno dziś przed godziną 12:00 Państwa na ten koncert zapraszać. Tymczasem czekamy na telefony i słuchamy Collective Soul w oczekiwaniu na opowieści filmowe od Ryszarda Jaźwińskiego, które pojawią się już za chwilę, bo fajny film Kwadrans przed 11:00 pojawić się musi. The kindness gone, hope still lingers on. I dream myself a newfound deity, sitting alone in New York City, and I don't know why. Don't know why. So I walk upon high, and I step to the edge. And the laugh to myself, while the tears roll down. Cause it's the world I know. Oh, it's the world I now started the act of bleeding into one. przypominam, że można się zgłaszać na niedzielny koncert kapeli ze wsi Warszawa, która wystąpi w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 22:07 Trójek. To jest numer telefonu, pod którym mogą Państwo znaleźć Gosię Jakubowską, która czeka na zgłoszenie. Na ten koncert będziemy jeszcze o tym dziś na pewno mówić. No a teraz pomówimy o filmach. Fajny film. Dziś na tapecie film Grzyby Pawła Borowskiego, realizowany już 4 lata temu. Teraz wreszcie doczekał się swojej kinowej premiery. Przed jego seansem lepiej nie wiedzieć zbyt wiele o treści, bo to thriller z zaskakującym finałem, jak to w thrillerach często bywa. W głównej roli wystąpiła Maria Maj, dotychczas specjalistka w polskim kinie od wyrazistych ról drugoplanowych. I właśnie z nią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tym razem zostałeś zaproszona do głównej roli w filmie, bo właściwie to są tak naprawdę 3 role tylko. Tak, te 3 role i no w jakiś sposób to było też trochę uzależnione, prawdę powiedziawszy, od moich terminów, bo ja miałam właśnie też te 8 dni wolnych, bo jakoś tak się złożyło, że nigdy nie pracowałam tak dużo jak w czasie pandemii. Oczywiście nie tej pierwszej takiej, tylko już później po czerwcu. Mówisz 8 dni, to znaczy 8 dni chodziłaś po lesie? 8 dni chodziłam po lesie. Przez 8 dni nakręciliśmy ten film, a jesień była piękna tego roku, czyli tamtego roku. Tak jak teraz. Te lasy były obłędne, to lasy koło Wyszkowa, przecudowne i przeróżne, przedziwne. I grzybów było moc. Naprawdę była taka ilość grzybów, że panowie światłowcy, że tak powiem, oświetleniowcy mają te samochody takie ze swoim sprzętem i oni wieszali tam te suszone grzyby wszędzie. Było pełno grzybów. Najcudowniejszy na świecie, świętej niestety pamięci, Arek Tomiak robił nam grzybowe kolacje na swoim kocherku. No tam jednak ekipka jakaś była. No. Więc ja szłam na plan i mówię, o tutaj weźcie, zerwijcie tego grzyba. No już nie miałam czasu się schylać, ani nawet nie miałam po co. No to, że myśmy pojechali na te 8 dni właśnie tam do Wyszkowa, mieszkaliśmy w hotelu, byliśmy razem, to była jedyna szansa, żeby to się w ogóle udało, prawda? W tak krótkim czasie i intensywnej, niezwykłej pracy. Jeszcze się oczywiście wywaliłam przez konar jeden. Las jak to las, ma swoje pułapki. No i potem przez pół roku albo i dłużej leczyłam nogę. To przepraszam, ta blizna widoczna na nodze twojej bohaterki, to była prawdziwa? Nie była prawdziwa. Nie. Ona była przepięknie zrobiona do filmu. No ale właśnie, mówisz, że ten las był bardzo zróżnicowany, że był też niezwykły, no i oczywiście zdjęcia mistrza, bez wątpienia w sztuce operatorskiej, Arkadiusza Tomiaka. Wszystko się zgadza, bo tak w tym filmie miało być. Tytuł Grzyby, grzybów nie brakowało, a głównym obok aktorów bohaterem tego filmu jest właśnie las, więc chyba tak to właśnie miało być. Dokładnie tak, super, że o tym mówisz, bo faktycznie nakręcenie lasów, znaczy fotografowanie lasów wcale nie jest łatwe, bo to jest no, dość chaotyczny zbiór różnych rzeczy i oświetlenie. O Boże, jak cudowna była, jak było zdjęcie nocne, jak Arek to oświetlił wspaniale dronami, wiesz, różnymi i tak dalej. I po prostu to, mimo że było strasznie zimno, ja tam siedziałam, się trzęsłam z zimna, ale było tak pięknie, że to niezwykłe przeżycie. Ten las jest bardzo różny, różne miejsca znalazła nasza pani scenograf, wspaniała zresztą, i tam w jednym miejscu na przykład są drzewa spalone do połowy. Wiesz, jakie to robi niesamowite wrażenie, kiedy masz poczucie, że był pożar, że te drzewa nie mogły się ruszyć, że płonęły. Na szczęście widocznie jakoś zdołano to ugasić, że nie spłonęły całe. Ale to był no, horror taki, wiesz, albo były takie brzozy bez liści, tylko takie same pniaki i szliśmy przez takie miejsce i ja złapałam się brzozy, żeby przejść, bo tam było takie trochę bagno pod spodem, a tam się złamała w ręku, bo one wszystkie były tak już pognite, takie kikuty. Tak niesamowite wrażenie. No naprawdę las to jest coś magicznego. W każdy piątek po 12 w audycji trójkowo-filmowo nieco więcej na temat filmów można od Ryszarda Jaźwińskiego usłyszeć. A dziś w ramach cyklu Fajny Film Rzeczony rozmawiał z Marią Maj, aktorką występującą w filmie Grzyby Pawła Borowskiego. Na pewno jeszcze do tematu będziemy powracać. Tymczasem coś od Tomasza Makowieckiego, który także niedługo koncertowo się pojawi. O tym też chyba jeszcze nieraz Państwu przypomnimy. Lato w mieście i 9 minut do 11. Mieszkać nie wolno, codziennie.